สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษย์บาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่314เรื่องกรรมธิษฐานของพระเยซูครั้งที่89ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายพี่น้องครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันชีวิตของผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะครับผู้รับใช้ท่านนี้คือเป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าท่านได้เล่าให้ฟังว่ามีครั้งหนึ่งนั้นท่านไปเทศนาที่ค่ายใหญ่นะครับหลังจากมาถึงค่ายนะครับผู้คนก็ขอให้ท่านเทศนาเพิ่มอีกเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของคณะที่จะมาเทศนานั้นยังมาไม่ถึงจริงๆเจ้าหน้าที่ที่จะรับงานต่อจากท่านก็ยังมาไม่ถึงแท้จริงแล้วเขาประสบอุบัติเหตุครับพี่น้องอุบัติเหตุซึ่งไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลปกติได้เรื่องเป็นอย่างนี้ครับน็อตตัวหนึ่งเนี่ยนะครับได้ปลิวหลุดออกมาจากท้องจากล้อครับจากล้อรถพ่วงแท็กเตอร์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงสวนกันครับแล้วตัวน็อตเนี่ยนะครับก็ลอยทะลุกระจกหน้ารถเข้ามานะครับแล้วก็มาปักอยู่ที่หน้าอกของผู้รับใช้ท่านนี้พี่น้องครับความเร็วของมันนะครับบวกกับความเร็วสวนกันของรถเนี่ยความเร็วของน็อตที่หลุดออกมานี่ก็เร็วและแรงเหมือนกับโดนลูกปืนนะครับภรรยาของผู้รับใช้ท่านนี้ที่โดนนี่นะครับเขาคิดว่าทีแรกเขาคิดว่าสามีเนี่ยถูกยิงนะครับเธอก็พยายามควบคุมรถให้หยุดได้แต่ปรากฏว่าไม่ได้ถูกยิงครับมันถูกน็อตนะครับที่หลุดออกมาจากล้อรถเนี่ยพุ่งมาครับน็อตตัวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยพุ่งไปทางไหนไม่พุ่งนะครับพุ่งมาเข้ากระจกรถแล้วก็กระจกรถนี่น่าจะเฉี่ยวได้นะครับมันก็ไม่เฉี่ยวมันพุ่งตรงมาเลยครับแต่ขอบคุณพระเจ้าครับชายคนนั้นหรือผู้รับใช้ท่านนั้นฮะรอดชีวิตพี่น้องครับน็อตตัวนั้นเนี่ยมันสามารถลอยมาลอยผ่านไปนะครับหรือคนบางคนที่ไม่ใช่เป็นผู้รับใช้ท่านนั้นก็อาจจะมีแนวโน้มหรือมีโอกาสที่จะถูกได้แต่โอกาสมันน้อยมากใช่ไหมครับแล้วมันก็ค่อนข้างจะอธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลว่าทำไมผู้รับใช้ท่านนี้ที่กำลังจะไปรับใช้พระเจ้าถึงได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาและนี่คือบทนำของคำอธิษฐานทูลขอที่7ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายครับขอให้พ้นจากมารร้ายพี่น้องครับการงานของพระเจ้าที่เราทำอยู่ชีวิตของเราที่เราดำเนินอยู่แต่ละวันนั้นผ่านไปด้วยดีเพราะอะไรครับเพราะว่าเราได้รับการคุ้มครองพิทักษ์รักษาจากพระเจ้าการอารักขาของพระเจ้านะครับมาถึงเรานะครับถ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างบ้านคนที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้เฝ้าอยู่เหนือนครคนยามที่ตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าเป็นการเหนื่อยเปล่านะครับที่ต้องลุกขึ้นในเช้ามืดกระหืดกระหอบกินอาหารเพราะว่าพระองค์ทรงประทานให้คนที่รักพระองค์นั้นหลับสบายพี่น้องครับการนอนหลับก็ดีการมีชีวิตอยู่ก็ดีการเดินทางไปไหนมาไหนก็ดีหรือแม้กระทั่งสุขภาพร่างกายของเราที่เราแข็งแรงก็ดีเพียงครับสิ่งเหล่านี้นั้นล้วนแล้วมาแต่การปกป้องคุ้มของอารักขาจากพระเจ้าทั้งสิ้นครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าครับที่เรามีพระเจ้าที่แสนดีเช่นนี้ทั้งที่เราไม่ได้มีความดีอะไรเลยแต่เพราะเนื่องจากความเชื่อความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าก็ปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายให้เรามาดูครับว่าศัตรูของเราคือใครสิ่งชั่วร้ายหรือซึ่งชั่วร้ายนั้นก็คือมารร้ายนั่นเองในพระคัมภีร์หลายๆฉบับนะครับเขาไม่ได้แปลว่าสิ่งชั่วร้ายนะครับแต่เขาแปลว่ามารร้ายแปลตรงๆตัวครับนะฮะแปลตรงตัวขอให้พ้นจากมารร้ายนะครับซึ่งจะทำร้ายเราในทุกๆสถานการณ์ขอให้พ้นจากมารร้ายซึ่งจะทำร้ายเราในอุบัติเหตุตามถนนหนทางตามท้องถนนขอให้พ้นจากมารร้ายซึ่งมันจ้องทำลายสุขภาพของเราโดยโรคร้ายและเชื้อโรค ขอให้พ้นจากมารร้ายผู้ซึ่งจะทำร้ายเราในแบบที่เราคิดไม่ถึงพี่น้องครับมารซาตานนั้นมันมีหน้าที่มันมี job description ของมันอยู่ก็คือมันมาเพื่อที่จะลักลักนี่หมายถึงลอลิงนะครับลักขโมยฆ่า หมายถึงฆ่าให้ตายครับปลิดชีวิตครับแล้วก็ทำลายทำลายนี่หมายถึงทำลายวิญญาณจิตพี่น้องครับผมขอยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งก็คือมีพระชายอีกท่านหนึ่งครับท่านนำการประชุมอยู่นะครับพอหลังจากเลิกประชุมนะครับก่อนจะเลิกประชุมท่านก็นำพี่น้องอธิษฐานอธิษฐานตามแบบอย่างขององค์พระเยซูนี่แหละครับแล้วก็มาถึงคำทูลข้อที่7ก็คือขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายนะครับท่านก็อธิบายนะท่านอธิบายว่าขยายความว่าเป็นยังไงบ้างเนื้อหาความหมายของคำอธิษฐานนี้ประยุกต์ให้เข้ากับผู้ฟังหลังจากที่สอนจบอธิษฐานจบท่านก็ลุกขึ้นเดินออกจากหน้าต่างนะครับไปยังธรรมาสน์ทันใดนั้นขณะที่เดินอยู่จากจุดนั้นหน้าต่างทั้งบานนั้นหลุดออกมาจากกรอบตกลงมาบนเก้าอี้ที่ท่านกำลังลุกขึ้นมาปรากฏว่าท่านรอดครับเฉียดฉิวครับกระจกแตกกระจายไปทั่วที่ตะโกนก็วุ่นวายเสียงดังพี่น้องครับไม่มีใครบาดเจ็บหน้าต่างนะครับลวดลายสวยงามหนักพอที่จะทำลายหรือทุบกะโหลกจนเละได้พี่น้องนะครับพี่น้องคนส่วนใหญ่ในเหตุการณ์ก็บอกกับท่านว่าเขาเชื่อพระเจ้าคุ้มครองนะครับเพราะว่าคำอธิษฐานของพระเยซูที่ได้อธิษฐานไปเขาเชื่อว่าซาตานนั้นพยายามทำลายทุกคนที่เป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนควรอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูทุกวันเพื่อรับการคุ้มครองในส่วนตัวแล้วผมเป็นพยานได้นะครับว่าเมื่อครั้งตอนที่ลูกยังเล็กอยู่ผมได้อธิษฐานกับลูกทุกวันหลังจากที่ก่อนที่เขาจะลงจากรถครับก่อนที่เราจะลงจากรถเข้าสู่โรงเรียนอธิษฐานว่าขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชพระสิริเป็นของพระองค์นี่คือคำอธิษฐานที่ผมอธิษฐานกับลูกทุกวันเมื่อเวลาไปส่งเขาที่โรงเรียนพี่น้องครับเราไม่รู้ครับว่าเราจะพบกับอันตรายใดๆในทุกๆวันใหม่เราจำเป็นที่จะต้องมีการคุ้มครองจากพระเจ้ามาปกคุมเราไว้ครับเพราะเนื่องจากซาตานพยายามทำลายทุกคนเราจึงควรอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูนี้ทุกวันครับพี่น้องภาษาอังกฤษก็มีคำนึงครับว่าHours a day makes the devil away. Hours a day. Hours นี่แปลว่าข้อเพิ่มพีนะครับ Hours a day แปลว่าข้อเพิ่มพีเวลาข้อ makes the devil away ก็จะทำให้มารมันอยู่ห่างไกลนะครับเป็นคำขวัญของละวีเวลาศึกษานะครับในสมัยก่อนฟังดูสนุกครับเพราะมันเหมือนกับกลอนนะครับแต่มีความหมายครับและมันฝังอยู่ในชีวิตของเด็กแค่อ่านพระคัมภีร์เวลาก็นะครับก็จะได้รับการคุ้มครองจากอันตรายพี่น้องครับครูละวีวัฒนศึกษานั้นพยายามให้เด็กท่องจำพระคัมภีร์ครับเพราะอะไรครับเพราะพระคัมภีร์นั้นเป็นเหมือนกับอาหารหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราพี่น้องฟังทุกวันที่ผมพูดอยู่นะครับพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวันใคร่ครวญพระคัมภีร์ทุกวันอธิษฐานทุกวันนั่นแหละครับเป็นตัวที่ทำให้เรานั้นได้ปราศจากหรือคลาดแคล้วนะครับจากสิ่งชั่วร้ายและมารร้ายนะครับพระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ชัดเจนครับนะครับคิงเจมส์นิวคิงเจมส์เนี่ยบอกว่าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมารร้ายพี่น้องครับเรากำลังยอมรับว่ามีผู้ชั่วร้ายตัวใหญ่ที่สุดที่จ้องทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลาครับซาตานนั้นหรือมารนั้นเหมือนกับสิงครับที่วนเวียนรอบตัวเราแต่มันทำร้ายเราไม่ได้ครับถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตหรือเราไม่กาดตกนะครับกาดเราต้องอย่าตกอย่าเปิดช่องให้มารและเราต้องมีท่าทีที่จะต้องต่อสู้กับมารโดยพึ่งพากำลังฤทธิ์เดชที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มาจากพระเจ้าของเรานะครับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดที่พระเจ้าให้กับเรานะครับในพระธรรมเอเฟซัสเราต้องสวมไว้นะครับเรายอมรับว่ามีผู้เชื่อนะครับหลายคนทีเดียวที่พลาดไปและโดนมันทำลายนะครับ เมื่อเราอธิษฐานคำอธิษฐานนี้เรากำลังยอมรับว่ามารซาตานนั้นมีอิทธิพลอยู่นะครับยอมรับอำนาจของมารซาตานในระดับหนึ่งนะครับแต่พี่น้องครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าชีวิตคริสเตียนนั้นมีมากไปกว่าการร่วมนมัสการหรือมาบทวันอาทิตย์นะครับชีวิตคริสเตียนนั้นมีมากไปกว่าการยอมรับอำนาจการคิดเชิงบวกนะครับแต่เราต้องยอมรับว่าชีวิตนี้เป็นการต่อสู้ชีวิตคริสเตียนนั้นต้องเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นมันคือสงครามครับและการต่อสู้อย่าลืมนะครับเราอาจจะพ่ายแพ้ในบางครั้งในการสู้รบแต่ในที่สุดเราจะชนะสงครามขอพี่น้องได้มีโอกาสนะครับที่จะใคร่ครวญถึงความจริงในประเด็นนี้และขออธิษฐานทุกๆวันนะครับเพื่อที่เราจะพ้นจากการทดลองและพ้นจากซึ่งชั่วร้ายพ้นจากมารร้ายอาเมน